Oba, oba, torima mo, ala mo ba ise. Oba, oba, torima mo, ala mo ba ise. Oba, oba, torima mo.